bu bokkotoon ca ña doon sabbal la labisa dana sax fi batnihi ca biirub jën wa ila yawmi yub'atsuna ba bañi dekkal doom aadama yépp foofu rek lay nekk te du dee te xam nga ne kon dana nekk ci mbugal moo xam ne mii mbugal mu métti la ndax biiru jën wi tàng na biiru géej gi tàng na biiru jën wi lëndëm na biiru géej gi lëndëm na mu nar na nekk ca yooye ila yawmil qiyamati waaye la ko ca génn mooy la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimina fastajaba allahu tadarruahu wa nidaa moo di suñu borom tabaraka wa taala daal di koy nangul ñaanam góog nga xam ne moom lay ñaan ak toroxlu gi te mooy dafa doon wax ni yàlla kenn du yàlla ko dul yow yow rek yaa sell man yoonus nag tooñkat laa waaye baat yooyu noonu ma ko doon wax nag daf koo gëmee noonu ndax lu waay mën a zikr bu fekkee baat yi ngay jàng du looy dund bu fekkee baat yi ngay jàng du loo def programme nii mu ko defee yooyu du am benn jeexantal ci ki nga xam ne moo koy def moo tax bi muy wax la ilaha illa anta daf ko dëggu ci moom bi mu koy wax subhanaka naka noonu bi mu koy wax inni kuntu min adh-dhalimina it naka noonu te fas yéen du dellu ci tooñ mukk yàlla nekk daat ne fa nabaznaahu ñu sànni ko bil araa'i ca tàkk ga wuhuwa moom bi muy door a génn ci biiru jën wi saqiim ko feebar la ndax xaw na caa yàgg am na ay fan ci biiru jën wi door koo gëq ci tefes gi mu door a génn waaye ba mu génnee mu feebar sëriñ bi ñu wax ata mu ne awxa allahu taala ila alxuuti inni qad jacaltu batnaka lahu sijna wa lam ajcalhu laka taama fa lidalika baqiya saaliman lam yataxayar minhu shay ba dema ci tafsir abu saud jukkib ñeenteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar ci la suñu borom tabaraka wa taala ci la tafsir kat boobu di ata di firi waxi suñu borom jooju subhanahu wa taala mu ne yàlla waxanteeg jën wa ne ko sa biir bi laa def muy kasoom waaye du aw ñam ci yow looloo tax demul ca fa nga xam ne ñam wu fa dem rees xanaa mu nekk fa nga xam ne foofaa soob suñu borom tabaraka wa taala mu nekk fa di rëb lam fa nekk jën wa doo ko gëq nag bil ara wahuwa saqiim nee na mu feebar ndax kilimaawu géej jim nekkoon ci jamono yépp ak kilimaawu biti bi ñaar yooyu du nekk benn ko defee kuy door a génn ci biirub jën akum ndox te yàgg ca yàgg bu toll ni ba mu ca yàgg ah soo ñëwee ci tefes gi tabarkàlla tàngooru jant bi noonu nar laa song loola day daal di nekk lu métti ci yow yàlla mu ne fa ambatnaa alay ñu saxal mu daal di koy tiim shajaratan ak garab mi yàqtiin gu jóge ci dóobaali benn garabu dóobaali garabu dóobaali ibnul jazi mu ne dafa nekk garab goo xam ne gii yàlla li tax mu tudd ko moo di garab ga xob ya dafa rëy ker ga sedd te weñ du ko jege te yunus bi muy door a génn ci biiru jën wi tabarkàlla ni yaram wi mel xam ngeen ne weñ yi danañ ko soxla bu nekkutoon ci garab gu mel ni garab gii mu nekk kon boo moytuwul dana far doxee faatu ndax tàngoor jant bi baaxutoon ci moom ker gu ëpp baaxul ci moom weñ yu dal ci kawam baaxul ci moom wa ambatnaa alayhi shajaratan min yaqtin yàlla ta saxalal ko garabu dóobaali mu ne ci ker gi mu xaw a nirowaale tuuti ak fi mu nekkoon ca biir jën wa suratu safaat aaya téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn yàlla xam ne kon wala bokk yunus xam ne kon yàlla jàpp na ko léegi yàlla mu ne wa arsalnaahu ñebalaat ko ne ko dellul fa nga jóge woon ila miati alfin ci téeméeru junni nit aw yasiduun ëpp nañ ko sax aw bal yasiduuna ëpp nañ ko sax mu fasiru nañu ne nekkoon nañu téeméer ak ñaar fukk ci ay junni am ñu ne juróom ñaar fukki junni nee nañ ñooy ahlu niinooy ñoom waa ñoom nit ñoo ñi yàlla yónniwaat ko ca ma ñoom ne ko nag demal nga fekki leen nga wax leen ne maa la yónni te it na nga bàyyi gedd moo tax yàlla tabaraka taala bi mu wax ak yonente bi salaa sallam ne ko bul mel ni borom jën wa wala takun ka saaxibil xuuti isnadahu makzum bul melni borom jeunwa modi fi ngay wote muy quraish di arabiy tabarkallah amnañ jikko yo xamne bo len topé bo muy tour lenga bayilen fitem te bëgguma nga melni borom jeunwa modi yow bul gedd lu metti metti rek na nga fi nek lolou yalla wax nako yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci alquran fa wa arsalnahu niyabalat ko ila 100,000 ci témir jooni ci ay nit aw wala sax yaziduna ep nañu ko fa amanu ñu gëm ko ba mu del suwate yalla mu ne fa matta'nahum ñu banne xal leen ila hin bana fa seen faatu jote tafsir tafsil mu ne ruwi annahum kharaju bil atfal wa awlad al ba'ahim wa farraqu bainahum wa bain al ummahat wa nahu wa tadarra'u ila Allah farafa Allahu al-'adhaba 'anhum tafsir tas'il fi 'ulum at-tanzil jukib ñettel ba khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom ben tafsir bi neena bi nga xamé né yoonu su wona len ñu gantu yalla indi mbugal ga dañoo genn xala ya yu goor ay jigen ya genn bayima ya takale digënte ndey ak doom yi ñom ñep ñu toroxlu xali yendu nampuñu jurgi lekkuñu tabarakallah nanuñu ngir toroxlu sen borom tabaraku taala farafa Allahu al-'adhab 'anhum yalla dindi mbugal ga mune fa mata'nahum ila hin ni banne xal len ba jamon bubu kon moy bi mujju ci netli bi yonnti alayhi wassalatu wassalam suñu borom tabaraku taala don ko netli yonnti bi sallallahu alayhi wasallam ngir diko dalale xelam ci mission bi nga xamne ci la taxaw diko wote te itam ñuko jitu won melni mom don ko wote la nga xamne mo len dal war leena dal ñom ñepp tabarkal suñu borom nak mu ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam mu ne ko fastaftihim lajal malen ñom kufaru makka ak kep ko xamne ki mel nga ni ñom ak kep ko xamne ki nar nga jaar fiñu jaar lajal malen ali rabbikal banatu ndax sa borom day am ay dom yu jigen walahumul banun ñom mom dom yu goor yi lolu moy ñom wa quraish arabiy dañ lan wax ni malaaka yi ñoy dom yu jigen ni suñu borom tabaaraku taala maasallah ñi defal yalla al inas di fete wo ñom dom yu goor yi te xam ngeen ni arab dañu mësa bañ dom yu jigen ba fimu nek ni sax amna ci dom adam yi ño xamni nunu arab yi melon meluñu ko waye xawnañu ko jégal leg leg ñu wax nunu leg leg nga ne diw waaw soxna ci deg na amna dom mun la waaw lum am mun la jigen nga ni ah sa batu ah bobu fimu nek bakar la ndax goor ak jigen ñoyam kep ci li suñu borom di tabaaraku ta'ala di may nit ñi waye arab yi ñom dañu ne won dom yu goor yi lañu bëgg doomu jigeen ñi nak ñu ne yalla ko mom yalla mu ni waaw legi lajal malen ndax lolu mën na ñu andi lu ko tek tale ci xam xam islam xam xam dana di nang ñu tek ko ci table ji set ndax lolu mën na nek wala deb doom yu jigeen yalla mom ko yu goor doom adamay mom ko te bañ xana kon mom su baba amatul doole mom suñu borom tabaraku taala te maasallah xana kon su baba legi mom lañe bañ mom bañutu ko xana kon mom su baba legi day dal yem ak nit ñi ba far nit ñi sax tane ko ndax ñu tek ñaari sam mu ñak katanu tan ba ca gën xana ñom ñu tan ba ca gën bayil ko ba ca gëna tuuti kon kat loolu su baba benen attrait don loolu indi wax ji fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun suratu safat ayat temer ak ñun fuko ak juroom ñent am wala bok lajal malen ndax khalaqna al malaikata dañu bind malaaka yi inasan ñu doon ay jigen wuhum ñom shahiduna ñu fekke bi may bind malaaka yi ba def leen ay jigen yalla mëna lool tam ab laaj la bu mu jëme ci ñi wax ne malaaka yi ñoy doomi yalla yu jigen mu ne waaw ndax bañuy bind malaaka yi ñom ñoko fekke ba yegg ne malaaka yi amna ay doomi jigen malaaka yi ay jigen lañ wuhum shahidun dedet amul malaka mu goor ak malaka mu jigen malaka du lek du nan du nelaw malaka du may suñu borom tabaraku taala ci li nga xamne mom la len digal am khalaqnal malaikata inasan wa hum shahidun ala damani innahum ñom fi iskihim ci seen sos yi la yaquluna lañuy wax ne waladallahu yalla amna doom wa innahum tañam biñ ko waxe la kazibuna liñu wax tardu ci deug suñu borom mu ni ala dama ne innahum molem ñi nga xamne ñoy wax ne yalla mo am doom yu jigen min iskihim ci seen sos yi it la yaquluna lañuy waxe ne waladallahu yalla amna doom yalla mune wa innahum tambalam ni waxne yalla amna dom la kazibuna ken waxu ci deug kazibuna qat'an fi qawlihim al malaikatu banatullah lolu suñu borom tabaaraku ta'ala neena innahum mbolam ni waxne yalla amna dom la kazibun liñu wax dara du ci deug te itam yalla neena nanguna yeb ñu tek ci table ji xam xam modi dom li tax muy am moy nit day tak soxna manam day tak jigen ak goor di joté ngir dom man fa am su lolu amut dom du mana soso ni nga xamné mom lay soso motax yalla lolu nga xamné moy tak soxna ak tétal ko yobbu ko kërëm nangam yoyé suñu borom tabaaraku ta'ala upp nako ndax dom adama sen bop rek amna ci nit ño xamni ni japp nañ le lolu epp nañu ko waxuma la nak ki nga xamni kon moy mom ci len bind hatta nit ñi sax amna ci ñi mo wax ni ngentel diw waaw dom adama rek fimu nek amna ci ñoñ soñu lo wax ni ngentel diw da ngay wax ni amna mu tuddu wala nangam wala baad yi demi nek yoy lolu rawati na suñu borom nak tabaaraku ta'ala mu ne kon wa innahum lakazibun ñam li ñi wax lepp dara du ci deug astafal banati ndax da fay tan dom yu jigen yi alal banina ci dom yu goor yi manam ndax day fekk jigen arab yi bañe ko niñ ko bañe mu ñew mom tan ko alal banina baye len ñom dom ju goñ wa malakum mu ne yeen lu len jot kayfa tahkumun naka ngeen di atté bu jeng bi afala tazakkarun mo ndax du ngeen waru du ngeen jeufandiko sen khalqalat ba meuna xamé wax ju joom ak wax ju jaar ci deug abu saoud muné afala tazakkaruna am lakum burhanun bayna afala tazakkaruna butlan hadha bi badihati al aql fa innahu murakkazun fi aqli kulli zakiyin wa khabi mune kep ko xamni ki am nga xel war nga meuna waro ci sankute wala nenu wax ji nga xamne dar lu ci deug te moy xel mu rafet man wërte meuna nangune li ki di bañ suñu borom tabaaraku ta'ala mom meunu ko bañ kon su baba dom adam mokay epp pexé su baba dom adam mokay epp katan te yalla subhanahu wa ta'ala mom du lo xamne li dom adam akoy epp pexé ba mokay epp katan yalla mune am lakum sultanun mubin wala bok da ngay na am aw lay sultanun aw lay mubin wler manam bu fekke am ngeen preuve bu leer bu ngeen meuna wax ne yalla li ak li ñotax ñune amna doom yalla neena kuko wax rek laaj len ko tabarkal motax borom xam xam bi nga xamne dafa nek ci afrique du sud tabarkal la doon waxtaan ak waja ñu ko wax didat muneko waw ne nga yalla amna doom muneko aha muneko waw kam non tak legi ñana ko may legi fan la ko cietele rer baak yoyu waji da di genn ci wax ja tabarkal la kon nak yalla mune budé lolou fa'tu bi kitabikum indi len senu téré indi len seni référence in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug da ngeen meuna def lolou ndax du nek lo xamné lu jafé la su fekke deug la suratu safat ayate mi ak juroom fuk ak juroom ñaar yalla nena waja'alu teewul ñu defal baynahu digënte yalla wa baynal jinnati ak jinni ñu defa nasaban aw askan ñu def digënte jinni yi ak yalla nasaban aw askan loolu la mushriko ni di wax ñu ne inna allaha tazawwaja min al-jinni fa walada lahu al-malaika subhanallah subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimu 'uluwan kabira ñu ne yalla dafa amone ay soxlu ñi wax ay jinne jinne yoy jur ay malaka inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla yalla mussel ci wax jeeg yoyu waye nun la ko alquran netile wala qad alimat khamna aljinnatu mbolam jinne yi innahum ñom ne la muhdaruna des na len teewal ca mbugal ga bu yowul qiyamati lolu yalla tabaaraku ta'ala moko woné woné ne jinne yi nga xamné ñom lañuy wax li ñu leen di wax bu yowul qiyamati ñom dañ bok ci nga xamné ñu teew lañuy doon ca fa nga xamné fa lañuy teewal mbir yi subhanallah sel ñel na yalla subhanallah tout ñi nga xamné ñu wax yalla amna do amma yasifun ci mbolam liñ koy melal taqaddasa allah amma yasifuhu bihi haula'i zalimun tan kadi li nga xamne ci lañuy melal suñu borom tabaaraku ta'ala yalla subhanahu wa ta'ala sori nako lol suratu safat ayat timir ak jurum fuk ak jurum ñent yalla dañ koy wétal waye di suko wax am nga dom nan ko di way sa dom wala di way yalla ji moy yalla yi asman ci ji moy yalla yi suufi yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy tere illa ibadallah dana fatiaw ludul jam yalla yi al mukhlasina nya nga xamne yalla len tan istisna munqati lakin ibadallah al mukhlasin fa innahum yunzihuna allah ta'ala amma yasifu bihi haula yalla neena mbollem jam yi nga xamne ñu jub lañ jam yi nga xamne ñu sel lañ ba yalla selal len ñom dañuy nek duñu nek ño xamne dañuy melal yalla ci ay mbiri ay dom ak di melal yalla ci ay mbiri ay lott ci dara ak yalla mënut nangam ñom duñu def nonu fa innakum yin ni bokale wama ta'buduna ak lepp li ngeen di bokale ma antum alayhi bi fatinin duyen ma antum nekulen alayhi ci lolu bi fatinin di lo xamne lu ngeen mana la yalla manam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi won yi nga xamne ñoy jaamu ay bantak ay yenen ma len yeen ñep lastum bi khadirina ala an tudillu ahadan min ibadillah ma antum alayhi bi fatinin munu len nek ñi fitnal nit ñi ba di len deungal ci li nga xamne moy seen bant yoy illa ludut man ko xamne huwa koke faril jahim dafa na dugg sawraw jahim koke nak ngir ngeen deungal ko mom du nek lu jafé ci yeen ngir ngeen deungal ko du nek lu kenn di sonné illa man huwa salil jahim mudul ko nadu gusawal yalla ñu jala musal kon ki nara jadd la nit mëna jaddal ki nangu ko koy wax la koy jaddal la nit mëna jaddal waye ki jox noppam suñu borom tabaaraku ta'ala jox ko yulunti alim salatu wassalam te defar jikom koku kenn mënu ko jaddal ma antum alayhi bi fatinin wa malaka bi muné yalla dañu ko netti uma minna illa lahu maqamun ma'lum nenañu wax ji malaika ñokay wax diko dello ñi leen di wax naan banatullah ne leen waaw yeen de yeen ñu xamut waye ñun malaika day kenn ku ne ci ñun xam nañ fan nga yam uma minna amul kenn ci ñun malaika illa ludut lahu amna maqamun ma'lum barabum xamne fa la nek ñun malaika yeb wurnu ñu ne ay jaam yalla dom lañ wurnu ñu ne duñu ay doomi yalla wurnu ñu ne duñu ay rak yalla ak yu demé nek yoyu ñun xam nañu ñun ñoy ñan xam nañu ne suñu borom tabaaraku ta'ala ay malaaka la am yo xamne kenn ku nek ci ñom ab jaam nga xam nga fi nga yemal sa borom tabaaraku ta'ala ak fi nga déparé waye yeen yene jëm wax ne malaaka yi nangam lañ waye ñun agu ji fofu xam nañ ko wama minna illa lahu maqamun ma'lum amul kenn ci ñun ludul xamna ne amna maqam bo xamne ma'lum buñu xam la ci gëna for ci ñun muy jibril mom xamna fi bi yam kenn ku nekk ci malaaka yi xam nga fi nga xamne fala la sa borom yam lo nga yam fa it waye doko jema jegi doko jema wessu do ma dama yi kay ño jema wax yu demé ni ko yoyu waye ñom xamna seen bop suratu safat ayat temer ak juroom ben fuk ak ñend wa inna tanun malaakai la nahnu ñun asfafun ñun ñoy ñi sappe al waqifuna fi ibadati sufufa ñun malaakai la nahnu safun ñun ñoy sappé sappé ñi sappi sax dañ ñun malaaka yi moy sappi su jup jo xamné kenn ku nek da nga xam ci sappi si tambalé ci muy yam do genn du upp sappi si day jup xoj nama ko waxé won ca bañu tambalé sar bi te mu tuddu wasafat modi malaaka ñun seen sappé du melni sappé jakk yi tay sene fu nek way taxofa dedet wa inna la nahnu safun ñun dañuy sappé ñun malaaka yi neena sappi jubu jubu jub waye du melni sappé tay yi ci jakk yi nga xamne fu neex way taxaw leg leg gis ko xamne ki day ñew mom nek ci ginnaw jakk de suuf ci tabarkal lay xëc ni ko rom ba fofu mu tok fa bu iliman waxe mu daal ne gañi iliman waxna te bala mu koy deg mom xana gañi deg nañ ko bu ni allah akbar mu ni allah akbar malaaka ñom yoonte bi ba mu ne sahaba yi lute ngeen sappé ni malaaka yi sappé dañ ne ko ñu sappé mu ne dañuy sappé yema sappé yi te tollo te bala ñoo sus ben sappé biñu taxaw def mu tuk wa inna tanin malaakai la nahnu al musabbihun ñun ñoy ñi sabbal yalla malaakai fo leen fekk ñu ngay sabbal seen borom tabaarak wa ta'ala motax kera bo leen yalla ni inni ja'il fil ardi khalifa dañu ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun ñoo malaakai dañu sabbal yalla layla wa nahar seen sabbal moy sen lek moy sen nan sen taqdis moy sen lek moy sen nan wa inna la nahnu al musabbihun motax subhanallah di bat yu reey reey reey do adama wadi wax ndax bak yalla la motax bo dey julli bo leme sey oum dey wadi fa wax ay subhanallah subhanallah bo sigue bo se pese dey di fa wax ay subhanallah so sel maleet wax subhanallah fan wer yon ak ñet ñet ci seug ñet ci sujoot ak fanwer yon ak ñet muy fanwer yon ak juroom ñent yo xamni fo ci tollu fu nek ya ngay sabbal sa borom ci bir julli gi diko topandoye malaaka yi tabarkal wa in kanu bu fekke dañu nek la yaquluna di wax nan ñom wa quraish law anna indana suñu amon zikran ak tere min al awwalin niko ñu jitu amé won la kunna dana ñu nek ñun wa makka ibadallahi jami yalla al mukhlasin yusall waaw loolu lañu wax ñune law nuzila alayna kitabun min kutub al awwalin kat tawrat wal injil la kunna a'zama imanan minhum wa akthar ibadatan wa ikhlasan lillahi minhum waaw loolu la wa makka waxon boba tawrat mo fi nek ñune yahudi yak mom injil nek fi ñune nasaraani ñoko mom ñom nak ñune dañu bëggoon seen téré bop buñ ko amon gën fi juk yalla ne acc daal di wacce ci ñom alquranul karim min suratil baqara ila suratil nas ba'd alfatiha fa kafaru bihi ñu weddiko ba alquran ñewé fa kafaru bihi ñu weddiko fa sawfa ya'lamuna dañu ma sa xam la nga xamne moy añib li ñu weddi nan lay mujj ak ñom ñom loolu lañu wax yalla wacc ci ñom alquran ba nopi ñu weddi ko waye fa sawfa ya'lamuna dañu ma sa xam añu bi ñu weddi suratu safat ayat temer ak juroom ñaar fuk yalla neena wala qad sabaqat jitu won kalimatuna suñu kaddu jitu na li ibadina ci suñu jamya al mursalin ñan yoni won yalla neena waxon na ca ne len innahum ñom yonenti lahumul mansurun ñom ñoy ñu ñuy dimbalé fuñu mëna dem yalla dañ leen dimbalé fuñu mëna dem malaaka yi dinañu leen dimbalé lool la alquran waxon kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli yalla mu ne dogal na ne mom moko yonentam ñoy gañé fuñu mën di dem motax yonent dutit yonent du ragal yonent du jaxlé go xamni gi day tax mu bayyi la nga xamni mom la ko yalla yoni wa inna jundana ta suñu mboloy suñu soldar fi lahumul ghalibun ñom ñoy nat wa inna jundana lahumul ghalibun fi dunya wal akhirah fi dunya bil hujjati wal burhan wal akhirah bi dukhulil jinan mufassirun ñune nasrullahi lil mu'minina muhaqqaq ولا يقدر في ذلك انعزام في بعض المعارك يالا بو نه ñun dañu dimbalé bokk ñepp ñuy dimbalé mul ghalibuna ñoy not nga gis julit def nangam ba nopi ñu not ko ca loolu muy tekki moy la nit ka wara taxaw ba loola du am loolu la amewut ndax li yalla yitere ci kaw suuf ñu ko tuddi ay loi historique loolu mo xamewul ñi gëm ak ñi gëmut motax julit bi pour maîtriser loolu nak dafa yom ci mom moy bu amé al iman wa taqwa dadi maîtriser mbir yoyu su ko deful nak keneen da ko ci dadi man loolu la Umar ibn Khattab den firi nan su ngeen gisee ñu duma goor ñi moy nganna yi ñu am lañ amut moy al iman wa taqwa te ñoo amuñu ko yalla mu ne yoonte bi fatawalla anhum du moyu len hatta hin ba ci kanam fatawalla anhum du moyu len hatta hin ba ci kanam a'rid anhum ya muhammad ila muddatin yasira ila an tu'mar bi qitalihim fatawalla anhum hatta hin du moyu len ba ci kanam boba xexa guñu ndax boba ay juy wonene l'islam warna xex waccu gut taxna ba quraysh daana ñepp lenn ci sahaba yi waxu ba fekk kenn nga tafliko wala nga jinax ko ci bop ngir won ko ne ko ñola ëpp doole yoonte bi yalla tabaaraku ta'ala nan ko fatawalla anhum hatta hin du moyu len ba ci kanam ndax dafa bok ci xaru teela xex te sa xex jotul waaw teela xex sa xex jotul lol ci xaru la bok motax bi sahaba yi nek madina bokut ak bañu nek makka biñu nek makka ñu di len defar di len jangal di len former ci la nga xamne moy walu al iman walu at taqwa walu dir ngir taxawal la ilaha illallah bokut ak buñu ñewé madina nga xamne mat nañu motax buñu ñewé madina ñu jox len digelu xex waye fele jox ñu len ko won wa absirhum mune na nga len xol fa sawfa yubsirun ñoomi dañu la xol absirhum hina yanzilu bihim al'adab fa sawfa yubsirun 'aqibata kufrihim fa wa absirhum qol len na nga am ci ñoom basira moy ginaaw da ngeen ma sa xexi na nga fexé ba am ci ñoom basira xam ci ñoom nuy joge ci ngannaay nuy xexa fu ñu jaar fa sawfa yubsirun ñoomit xamnaane dañu jémalal ay plan guerre ndax dañu bëgg am ci yow basira tabarakallah ñu wajal seen bop ne ngeen wajal seen bop yeen surtu safat ayat temir ak jurum ñaar fuk ak jurum asabi azabina mu ndax suñu mbugal ñun yalla yasta'jilun lañu yakamti ba diko soñe wa makka kufar quraish waaw ñom dañ doon yakamti ngir ne na mbugal gi wacc yalla mu ne asabi azabina yasta'jilun ndax suñu mbugal mi lañu yakamti fa iza nazala bisbu wacce mom suñu mbugal gi bi sahatihim ci seen ëttiya fa saa dana metti sabahul munzarin xeytal ñi nga xamni ñom lañuy waar te nangu ñu waru fa iza nazala bu wacce suñu mbugal ñun yalla bi sahatihim ci seen ëtt ba li cëp mom mbugal mi fa saha dana metti sabahul munzarin subak ñi nga xamne wala xeytal ñi nga xamne ñam lañuy waar te nangu ñoo waru wa tawalla anhum mané du moyu len hatta hin ba ci kanam waxon nako legi ci aya timir ak jurum ñaar fuk ñent waxat nako ni ci aya timir ak jurum ñaar fuk ak jurum ñet wa absir mané na nga len xol fa sawfa yubsirun ndax ñom dañu la xol na nga len bayyi xel ndax ñi ngi lay bayyi xel na nga wajal xex bi ndax ñi ngi koy wajal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun mune subhana sel ñel na yalla subhana sel ñel na rabbika sabaram rabbil izzati sabaram bi nga xali moy borom tedd nga amma yasifun ci lepp li nga xamni mom la ko bokale kat di melal wa salamun muccu